أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الأحزاب يلا بيسوك نيجي يوانتي نافقين خمنتني ñoo wone ni ñu mel rek suru ahzab contraire rek lañ doon wax avant jour bo nga xamne mom ñu ngi yémon ci da'awzu billahi minash shaitani rajim wala qad kanu ahadullaha min qablu an yuwallu min qablu la yuwalluna al adbara wa kana ahdullahi mas'ula mune ñom nafiqi ta dañu digé wa digalé won ak yalla ñu jitu jour bi da won doon bu guer amé mo kenn du leen gis ñu wara gennaw dañu wara seen dokk yu daw dé ta xamuñ na nak digé lu bi yalla bo digé yalla mom yalla dina la ko laaj yi wéssu gisoon nañ ñom lañ doon wax nan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ya ma ko yonentam dal sallallahu alaihi wasallam diguñu lul ay wa mu am ben mboro ci ñoom nan yeen wa les habitants de Chouch de Médine yeen wa ahlo yasrib amu ngeen taxaway fi delu len seen dekk baye ci mohammed ak ñim andal ñu bu ngeen rek daay len fi dañuy dof dof mu ñeen ñi nak mom ci ñoom di jëmout ay lay nan suñu kër ye kat c'est pas bunkerisé c'est pas sécurisé ñu borom na dansa wa dalla te dum di ñoon in yuriduna illa firaran baw rek lañ bëgg legi nak ginaaw bimu waxé né ñoom dañu digalé won ak yalla jëru nak mom pat digalé won ak yalla lu jitu né bu xex amé mom kenn du leen fété ci karam fekk badar wessu nak demuñ won oxul ñu ta jottona dem ñen ñu bari dañu dupp après nak ñoom ñu né ko amaté mo amati far sax ñewuñu ñu ngi ni di doxé gantu yu melni légui nak suñu borom subhanahu wa ta'ala di continuer ci lool mo ne qul kon tay fi lañu wara tambalé qul lan yanfa'ukumul firar in farartum minal maut aw il qatl minal maut aw il qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila muna qul la yaw yarantu bi sallallahu alayhi wasallam muna wax len qul waxal lam yanfa'ukum len jariñ al-siraru daw daw gi len beug lu len jariñ min al-mawt daw be ba xam ngeen ni fi mom abu sufyan nge taxaw ak ay gaay legi nak pour daw de gogou mom motax ngeen di out ay ngant di jema ñi di daw ñi di out ay ngant di def lu nek mune na ngeen xamne daw gi ngeen daw de ndax de ngeen di ragal wax yi yeb moy nafiq mom de ci bopam la manu la supporter ma mune du len jaril sen taw gi ngeen di taw di wuti ngand ni ne mom daf mom suñu keur ye c'est pas wour ni nan li ñu dugol do ay wori neen la ñu kon sax vous avez kon legi ñu ngi désengagé wu mune du len jaril sen taw gogu ngeen ne da ngeen di taw de ye hawil qatl wala khex khex bi wara am fi ngeen daw ngeen yaakar ne dina am ngeen mo tax ngeen di daw mo ne xamuñ ne ñom lool du leen jari ta nañu xam ne kon lepp bu lo ñom recc nañ fofu jour bobu ci wax ahza ci bes yoy non la tumattauna nañu xam ne ñom kat duñu fa wex duñu banexu ci dut ci adina après moy lañ fay nekkat bi dunda ginaaw seen taw bi bañ japp ne muccu nañ ci de gi mom illa qalilan labunne lu touté len di dessé dé ñëwaat ndax nu mag di démé dinañ gi arab bané won na ta'addadat al asbab wal mawt wahid façon dé yi rek ñoo bari sabab yi waral dé mo bari mais dé gi mom ben la rek ku ñu door bal ci bok ak waju jek ci dé ci taw blam finalité bi lén la rek mo ñoom ñëpp dé kon mo ne ñom xana xamuñ ne ko waxal la ñan faakum du len jariñ al firaru daw in farartum bu ngeen dawe min al mawt ci de awil qatl wala khex li wa idam tabu'un xamne meme boudé sax rëcc ngeen fofu da da fek yalla dogalo bu won kon ngeen deux jours bo way dan xamul ne buñ dawé ba dem seen keur ya ba déwu mo platu mak tawna duñu banéxu te duñu dëndu duñu dund après seen daw gogou illa qalilan ludul lu neew ndax lan wa kullu ma huwa atin qarib lepp lu ñew lu nekk jégeel bi fi gaay nekké nan l'an 2000 sera Sénégal sera comme Paris lool yagul l'an 2000 ken waxatu ko ni 2013 nako non ainsi de suite ané bu nekk ñu nan tey bo suñu gamu gi suñu ki bi su tabaski bi lepp yalla ngay muju wessu benen kay lañuy waxa mune ñi nañu yegg ni ñom duñ banexu fofé duñu fa nek illa qalila lulul lu neew mune qul waxal man dal ladhi balé jaw yona nabi sallallahu alayhi wasallam waxal man dal ladhi ana kan ya'simukum mo len di protéger mo len di yir ba minallahi ci yalla kan moy dox sen digeunte ak yalla in arada bikum bure yalla da nam ci yeen su an bugal len aw arada bikum wala mu beug rahmatan lu bax ci yeen yalla bu beugé lu bon ci yeen wala mbugal len wala mu beug len lu bax yiwu ana kan mo meuna dox sen digeunte ak yalla ba lolou beug do am kene mo rek xamul wala yajiduna te luñ trouvé lahum kenn du luñ tud wala yajiduna luñ trouvé lahum ñeleen min dunillahi ginaaw yalla baye wali fi yalla waliyan ku leen di dimbali ku leen kuy mengo ak seen mbir wala nasiran du tagal te ku leen dimbali moy ko yalla bëgg duma ñom xamul ne li ñuy daw nafiq yi ne yalla ak yoonentam sallallahu alayhi wasallam da leen di ay wor di wuti ngant mo ne kan buma leen bëggona ray wala ba bëggoon mbugal leen ana kan ci nit ñi wala kan ci minne fi mo meena dox sama digënté ak ñom mais buma leen bëggoloon tan lu baax ana kan wala lan mo meena dox sama digënté ak ñom tan nak nañu xamne wala yajiduna bu loon yalla dafa ñew bu nama def ben ci moy bëggal leen par exemple wala yajiduna te duñ trouver lahum ñelle min dunillahi wali fi yalla baye fi waliyan ku mengo seeni mbir wala nasiran du tiagante ko xamne ndax wali moy ki mengo se ngir jariñ la moy waji ko xamantene ni man na la jariñ mengo se waye wala nasiran du tiagante ko xamne mom moy défendre moy protéger mugal bi len yalla tek ma du dal sen kaw yalla la continuer mun qad ya'lamu الله قد دب دب يعلم خمنا الله بور يالله المعوقين بلغي نافقي لا منكم يين نافقي خمنا كي نيغا خمنا ديغنت نيت ني اك سما دي موي ني نيوم سين بروجي سوبا غون ييب موي لو ياق دين الاسلام سويل نيت ني سين بوم يالله نا خمنا نيغا خمنا نيوم نيو دوخ ديغنت نيا خمنا نيوم يسدونا موي نيو يسدونا رك موي نيغا خمنا ñoy fexé di dox digënté nit ñi ñu gëm yalla wala ñi gëm yalla ba paré ñu leen di fexé di leen déstabiliser ngir ñu gënal yalla né xamna ñoon ñepp ñi nga xamné bu doon aw yoon la dañ nan ñi fa tek ay def ay dëgg sëlox yalla né xamna lé bu baax war qa'ilina ak ñi nga xamné dañuy wax moy ci nafiqi li nga xwaani ñum seen mbokk yi moy jullit ñi ak tamit ni nga xamne seen mbokk deret la halumma ilayna na julini comme que ñom dañ ngeen japp ne ñom ay julé ndax nafiq li ñepp di def day def legi nak ñom ñu naan seen mbokk yi ci naan len halumma ilayna ahlumma way dik len ilayna way ñew len ci ñun han wala ya tuna ta nafiq yi kay mo wax la yalla ne kay mo wax la ben affaire ci nafiq wala ben mandar ga bo xamne mom tous les nafiq ñom ñoko bok wala ya tunal ba'sa ta nafiq ak ñom ñi la ya tunal ba'sa duñu dukke xex xex mom duñu ko illa qalilan lu neew te buñu ñew ngir ngistal la waral deggutal bëgg rek dañuy xol analyse de situation wa xamne mom dina len arranger buñu démé comme ça victoire téla am bu ko defé ñu né ro di wëng fa woon mom jambar la woon lool rek la di yow moy xex mom duñu ñew participer xex lu tuuti te bu ñu ñew moy bëgg ku leen gis wala déggëtal leen fa yow ñu né ñoo rek lañ mar bax bi ay bi dafa am ñu na ci bu fasiru rahmatullah alayhi ñu na dafa am ben ansar yi rabbi allah ta'ala bo xam dafa nekkon ci dañuy ci xam ndax ko xeer bi ñu nekk fofu comme dañuy garder affaire yi yag fa yag fa yag fa ñu fay fi legi nak ben beccëk ni bi naaj bi duggé non legi mo bi naaj bi manan naaj bi dugg ay bol ay 1 heure yoy moy yor yor après yor yor après affaire bi rek tag mo legui nak mu dem keureum am lum fay dox yi lim ñewat mu dem fekk benn mbokam mu ngi tek lek mu baax ak ndox mu sedd mu dugg ci gis frère am la sax mu ne ko yow da ngay nekk fi di nan ndox mu sedd di lek sa yu neex ta yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba ay radhiyallahu anhum nekk fele ci mbalkam bi nekk fa saay di garder yoy di ci xex bi waaji nako he halumma ilay halumma ilayna ñewal ci man ñewal ci ñun defal ni ñun wala yalla nak ne ñooñu legi nak koku bu tourné mu mer nak mer gennat keur bi ne mom day dem wax ko yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bimu démé fek yaron nabi sallallahu alayhi wasallam jibril wacc ay bi mu dégg ko qad ya'lamu allahu bur yalla khamna al mu'awwiqin ñi nga xamne ñom ñoy dox di jitt ni ngeen ndax ci mu ngi xéxé mom waaji nek un soldat du moy moy yo gay def ni ñu tangor yi ha wala moy ne ay ñewul gis ni sédday dox mu sédd ma ngi ni añ bu neex bi ma tek ñewul fi ta bayyi ñele yalla nak ne xamna gar yoy ak wal qa'ilina ñi wax li ikhwani sen mbokk yi halumma ilayna ñew leen ci ker gi dañen bayyi naaj wi la wax ñi bu leen tok yalla ne wala yaqtuna al ba'sa duñu dukki xex illa qalilan dul lu neew denen jikko bu nafiq kon nafiq mom tapet lay doon biñu tagu mu ne ashihatan alaykum ta dañu soxor ci yeen moy le nafiq dañu nay participer ci effort buy jëmeul l'islam kanam dañ ko naye def ashihatan alaykum mom dañu ci naye participer dara lepp luy doxale dimbal ni graté lu jëm ci luy doxal l'islam ñom nay dañ ci def ben effort moy buñu gisé comme ahzab bir yaangi ni fi mom abatu discours bu rafet taxaw fi dal jammar lok non yé fi dess bu boba mom bo sen 1/15 d'effort duñu ko ci dess waye lolu moy en temps de buñu waré jammar lok gay légui nak mu né fa ila jaa al khawf mé nak bu période d'insécurité ñëwé nak nga xamné gay dañuy nekk nak ci période de sécurité type di axe munara ay tahum di nga len gis ñom nafiqi yamduruna ilayka ñu lay xol ilayka jëm ci yow taduru ayunuhum seen beut yi di tourner jëm ci yow di wër jëm ci yow kal ladhi yukhsha alayhi min al-maut comme waaji nga xamanteni mom dañ ko dé moko dikkel moy ay tapet lañ wa affaire bi ñangé ba ci ñu commencé ñom ñepp di xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam walla tamit di xol julit bi rek ndax obligé wul mu nekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né moy né ñom non lañ mel di xol moy xol ku ragal rek japp né comme si ko xamanteni dafa nekk période de sukurat ni mi nekk ci période de type mo né ñom gaay ñom non lañuy mel mo né nak fa idha dhahaba al khawf lool moy période de sécurité ñu gis affaire yi danger yépp taxaw bu boba dañ lay xol bëgg nga def lepp ngir dimbali le waye wa ila dhahaba al khawf waye bu insécurité bi démé titangé gi dem salaqukum bi alsinatin hidad ashihatan ala al khayr ñu commencé di dem lor ak sen lamé ñoo xamna yu ñaw la soxor nak ci def yi moy né no lan lañ doon wax bu xex bi ñëw duñu xex di la xol ngir nga def lepp yow ñom ñu mucc mais bo ñëw ba affaire bi ba nga ñay am ba gaaya non ya daw légui nak buñu bañ ci am ñu commencé nan jox leen ñu waaw da ngeen ño wara jox ëppale wu ngeen ñu ci bir mi ñun ñepp participer dañ no liggéey ko ñepp waaw naaj ñun ñepp la lak wa ba ci mel non lañuy wax mo dama mëna salaqukum dañ leen di lor bi alsinatin ci seni kaddu moy di len lor di len wax ju ñaaw daan waaw mom ba xex amé ñepp ngeen soxla won légui nak bi ñew ngeen bëgg ñuko xay dede nono ñom non lañuy def nan nabitan bi gaaw len doxna yalla ne gis nga gaay yoy ulai ke ñooñu de bi nga gaay lam yu'minu gëmuñ fa ahbata allah bur yalla mabal a'maluhum seen jëf yi kon yalla mo subhanahu wa ta'ala mo wone ne nafiq nek mom nafiq du julit moy ne day wone ci biti ne mom dafa gëm nek réellement gëmul dara motax mu ne ulai ke gis nga nafiq ni ni ak ni mel ni sax di koy nafiq la rek lam yu'minu gëmuñu dara tous lañ gëmul fa ahbata ko ko gëmuñ dara conséquence bi fa ahbata yalla mab allah bur yalla a'maluhum seen def yeb muna wa kana dalika gis nga def gi moy def yi yalla jaar ak no ala allah yasira moy mabal seen def lu yomb la ci yalla da non lay def ak no moy bu ne ko nak mu nek mu ne ndax xol nafiqi ba lay bi ñom la mu ne yahsabu ndax ñom ndax nafiqi ñom sen dangerosité fim gina grave moy yu melni nga xam da ngay konté moy nit ñoo xamni mëno konté ci ñom dara ñoo buñuy wax bu wax rek joté kèn du leen upp la mel ah mom kay mom yeen kay bo soxla woma rek du way goudé becc ak woma mais bo amé problème ba wax ko ah bu lo sax dafa sincère mais affaire bi dako manul waaw koku waxuñu mais da koy man mais dake lam doon wax dara du ci gëmul won pour mom lam doon wax lool du ma sa xew mais bu xewé nak ba nga wax ko ko fof ngay xamé né gaay kenn amuñ kaddu mo ila hadatha kadha buy waxtan bu la waxé dara rek limi wax dëgg wa iza tumina khana bo amé ci mom confiance bal ba nga wara am confiance mo wor la boko mo nafiq mu né gaay ñom yahsabuna al ahzaba lam yadhhabu moy bi ñoo abu sufyan ak wa makka wa quraish delo ak wa qatafan muy ñom moy ay dañu na xesi biñu delo ndax momit mu jëf ci sahaba ci jité won qatafan hojay na ibn hisn bobu muñu na nek tamit muñu na tuu mais ñom biñu delo nafiqi dañu ne yu amu ya mom de toute façon demul li plan rek bum lal xamna dafa dem touti ngir delu so motax yalla ne xolal yir wan sen ragal gi ñu ragal yahsabuna ahzaba lam yadhhabu ñom ñu ngi ñu wax japp ne ko walise yi ñi nekkon fi assiégeren presque 25 jours baluko upp baluko mañu ñu ne yoy ñi lamu ñu le xey rek dem ni no demu yahsabuna ñu ngi yaakaral ahzabu ko walise yi lam yadhhabuna ñi damu ñu fen dañuy tek plan wa in yaqtil ahzab tamak buñu delu wason sax buñu delu ci waton yawaduna dañi yawadu moy dañi mebeut beug lol law annahum ko ñom nafiqi ba duna fil arab ke situation bi bañ len fefe kat fek ñu neewon ca kaw ga ci village environnant medina yasaluna an akhbarikum bi laj nak kuñu gis rek nga joge medina wala ko ngiss nga joge ci désert bi di ñëw rek ñu na la wa yow muhammad ak ay mbokam mom ñu mujjé ba abou soufyan li jëlti na né mo na ñom loolu lañ bëgg né nañ ñom liñu bëggoon lool moy ya mo tax yalla né même bu abou loolu ñu wax abou soufyan dafa tek plan que né wa quraish fenn lañ demul dañu dem ni gis ñëwaat mo né même bu ñëwaato li lañuy wax yawaduna yawadu dañi mebet lol law annahu baduna fil arab debon nañ ci arab kaw kaw yu bunway yasaluna akhbarikum nek fa nak ci gen am kuñu gis nak sa buñ xeye di laaj ta laaj bob du laajuk ndax ñu ngi gagne ndax duma lañ leen ba ñun ñu mëna delu medina nek ci feex yasaluna di laaj am ambaikum ci seeni khabar walaw kanu fiikum yalla ne walaw kanu fiikum meme ñoom nafiqi bu ñewon seen biire julit ni ma qatalu illa qalilan li day woné nafiqi jour bob ñoom ñepp départ ñoom ñepp delu ndax walaw kanu da bu ñu nekkon fiikum ci seen biir ma qatalu duñu rayante illa qalilan lu dul lu neew te lu neew lool waxon na la lan moy ngir wanew buñu dene nak ba xamné ngir wané après ñu leen di ciow mais dé ngir yalla mom en tout cas ko gëmul sax mono dé ci mom mo ne ñom non lañu mel légui mu paré ci ñom né leen nak gis nga façon yi ni muy nafiq dañu xamul né yow ñu bëgg nga gi ak say sallallahu alayhi wasallam ak say bok xamuñ ak ñi nga andal ñi la gëm xamul né yow yaay model non seulement pour ñi la gëm mais tamit model pour adina bi mun la qad kana lakum laqad deug deug taana nek na taru deñ di nek lakum ñeel len fi rasulillah ci mawul yalla li sallallahu alayhi wasallam uswatun muy model uswatun moy ko xamne mom ngay suivre bo xamne ci ay tankam model bo xamne li ñu dem lay tok hasanatun bu baax nak na am naño xamne duñu model yu baax amna yo xamna ñoom do do façon ak fecc kat mom du model bu baax koku mom bi jema xol nan lay waxe moy waxe ni mom mbeul bi ni mi def bay def ni mom ni mi doxé may doxé non ñoo ñepp ay model yu bon la ñu def day faux model la mais model bu baax moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ku nekk ci yoonam motam mu na la xat deug deug kana nekk na la kum ñeel leen yeen julli fi rasulillah ci taw yalla sallallahu alayhi wasallam uswatun model hasanatun bo baakha ba way dir kan la est ce pour ñeul mu ne li man kan la abdullah de toute façon li nga xam li man kané ñeul gi nga xam yar bu wallah mom yaakar na gem ne yalla mom xam na ne di taraje borom wal yawmal akhir te gem ne al akhirah bu yaakar bu moy gem ne yow al akhirah amna ta dina fa dajé ak yalla wa zakara allah katiran ta bu tuddu yalla du bari bari lu muy fatale ko yalla ci ñoon ñom la yoré du fa salam né li tek ku mel ni rek yow du sa model moy yi ni de toute façon premier bi mom moy li nga xamné ndax nit bu né gëm na rek moy yow gëm na né yalla am na yow ma kiyam am lolu mom moy moy model la ko gëni ñepp ni man kana ñeul tepp ko xamantene ni yarju Allah wala nane day ragal ragal na yalla moy ki nga xamne jappu na ne day dajé yalla mom moko def la koy ragal wal yawmal akhir moy ak bis penj bi wa zakara Allah katiran way di tuddu yalla di fatale ko yalla fatale ko lool motax ni gis azkar ni def bo genné suba boy lool lepp bokoy def boy nalaw boy teug boy yeki auto boy gen boy duggu ko boy gen yoy ko xamne da cey sax kokku nan lay fanké yalla motax yoy am solo pour ko xamanteni ni dafa bëgg yoy mu internet bu ko defé mu koy def mu koy def ta du ko sagat yoy ñom moy ñoy les principal yi nga xamne ñom la ay bi concerne so képp ku di julli rek yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moy sama rek légui nak mom superman nak ay acteur yu ñak fayde yi nga xamne ñom ñoo ñepp ñu model ay actrice ñoo ñepp ak gaay genn ci télé bi di def émission yo xamne ñak fayda ñoo ñepp kenn ko ci model benn model lañu yalla wutul mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku melni momit nga suivre ko ñepp ko xamne day jema top fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te won tankam top ci moy yaagi top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mona nak mona wala ma mona ko jullit ñi nak wuté ñi nga xamanteni ni ñoy yéfer yu bon yi ñom muy manan yeferi nafiqi ñom bañu gisé azab wa gaay ñew dañé affaire yi xawataar bañ né ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghururan yalla ko yonentam dal digu ñu lulul ay wa ye julit ñi nak yalla né ñom ni lañ wax walamma ba nga xamantene raa gisna al mu'minuna julit ñi way gëm ñi al ahzab qawalizay muy wa quraish ak wa ghatafan qalu ñom ne nañu hada li de ma waadana moy la nga xamne mom lañu digoon allah bur yalla wa rasuluhu anna wa bi sallallahu alayhi wa sallam wa sadaqa deggun allah bur yalla wa rasuluhu anna wa bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma zaadhum ta lol day yokulen muy ñew ko wa quraish ak wa khatafar ko alize ne dañu ñew bo ci l'islam lol day yokulen illa imana lul yok ngeem yi ci yalla wa tasliman waye womatu ci dogalu yalla ne mo dogal ni ndax yalla dafa waxon subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara am hasibtum an am hasibtum am tudraku wala ma ya'lamillahu non wa am hasibtum an tudraku an yaqulu am non am hasibtum an tudraku non am hasibtum an tudan fatna ayi en tout cas dane ndax yeen da ngay na yaakar ni dal da ngay nan gëm ngeen ngeen da ngay di gëm non rek te yalla du len nat bi mi wax massahumul ba'sa comme nim ki yo di len djigu nga xamne ñom tartarié weñ soy da lay na laamo est ce que da ngay na bëgg rek yeen da ngay di nan gëm nañ rek après ben nat lu ci top fatena ay bi de toute façon ñoo mais la lool no moy ne da na ci suratul baqara ndax yeen da ngay na yaakar da ngayen di gem rek après du taman duma len nat comme ni man nat won ni len allazina min qablikum massahumul ba'sa wa as-sara wa ad-dara wa zulzilu bobu non legi nak bam comme que lool gisoon nañu ta a suratul baqara bokku na ci ay sar yi jëk wacc madina ñen ñi dañ ne سورة المطففين موجود كواج مدينة أم نلان نلان سورة البقرة موجود كواج موضح نيوم كون تلي ابن إسحاق نيانا سينكيم أنا بلاوان كون موي بلي بن جيزي نيوم أعزاب نيوم دانيو فاتل قلالين يالله قلن إسك دينيان دينيان ديگم ركتا دوما لين ناتو كم نيما ناتو نيلين جيتو ون bañu ko gisé nak motax wala mara a bamu gisé al mu'minuna way ngam yal ahzab muy ko walise muy wa makkah wa ghatafan ak si ñew na dañuy bom ci l'islam xalu ñom té dañoo wax ci ben kaddu hada li ñu gis de muy arme bi ñew ngir bom suñu ma wa'adana moy lam ñu digol allah bur yalla wa rasulu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa sadaqat deggal degguna allah bur yalla wa rasulu azza wa jalla wa rasulu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma zaadhum tayqulen ñew wa quraish ak wa khatafan ni ak kaw kaw yi nga xamne meral islam mo xat ma sa nek ci seen xol lolu yokulen seen ñew gi illa imanan ludul gem yalla wa tasliman ak womatu ci dogal ne mo dogal li loy nak moy wone ni julit mom contrairely li ñirul julit japp ak tamit ñi nga xamne seen ngum degeeru moy ñom en période de crise ajana ci lañu bari di lâcher alors que xamuñu c'est en période de crise que ñu wara gëna gëm yalla wala sax yow sa ngëm yalla sax chaque jour la wara ki mais dafa wara gëna fédalé mais bu dé yow bu metté yow bi la jëf mo ngi neex rek man nga ci neex mais bu metti amé rek yow nga wané ginnaw lédé ñoo bañu ñu gisé dañoo sante yalla moy né julit loolu la wara mel moy bu ko musiba dalé oulé mu nek fanan damay ki di di moy day sante yalla rek imanam gina gem yalla wa tasliman waye tamit nangone li dogalu yalla ta lol moy li gina kawé moy dem ba dépasser période fo étape mu nane damay mu ndax mu mom képp ku ne mu ngi muñ moy li muy muñ bu sañon mu dem mu jogi du am alors que bo ñëwé ba dépasser cadre bobu yow da ngay nek ci fo xamné moy lu yalla def baax lo yalla def baxna bu xoyon ray sa wa keur yeb ñi nga xama sa xam yeb ak dembu laata mo len di ray du changer ci yow dara ndax da ngay xamne mo dogalon le mo dogal li alors que ti muñ moy amna lu dess ci ginnaw moy ben genre wextan bo xamne quand même li xew na manuma ci dara na muñ mais bu ma sa ñoon du am alors que gi nga xamne mom dane li la yalla bëgg moy li xew nonu kom ko lolo neex yalla lolo la bëgg mom ndax moy bëgg bëggu yalla ni lolo lañ defo radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa 'anna bihim mune nak mu ñew nak ba legi di wax julit ñi ño xamanteni ay ngëm ño ci xamne seen ngëm yalla dafa intact seen wax yu dem xam nga yefe nafiq yi wax sank ñom dañ doon wax avant affaire bi nan le ba xex am ñun kay non tay bobu ngay xam ne ñun ñoo di jamba alors que ba affaire bi amé ñu daw mu ne nak dulli ñi ñom ñi gëm yalla ñi ñom dede ñom melu non mu ne minal mu'minina ñom seen parole dañ koy tenir minal mu'minina amna ci julit ñi way ngam ñi rijalun ay goor yo xamantene ni sadaqu deggunu ñu ma'ahadullah la nga xamne mom lañ digal won ak lam lañ digal won ak bur yalla contrairement nafiq ya faminhum amna ci ñom julit ñi man qada nahbahu ko xamantene ni mom lamu digal won def nako moy deena ci yoonu yalla waminhum amna ci ñom man yantazir ño xamne ñuy xaar moy digge bañ digge won ak yalla ne ñom seen bakkan bu jaré dé ngir di sa diiné jamaasé dañ ko ci bayyi dañuy wanter légui suñu bakkan légui lañ koy wéccu mu né ñoñu am na ño xamne ñom def nañu liñu waxoon ba ñom genn nañ adina nek na ay shuhada am na nak ci ñom ño xamne démon nañ sax mais yalla dogalul ñu dé fa mais né nañu ba légui ñu ngi ci seen acte pacte bañ jëlone ak yalla né bu xex amatoon ñu démat jaayat ko ba kéro ñukoy jël muné wa ma badalu ta changé wuñu tabdilan ak changé li nak Anas sayyiduna Anas radiyallahu ta'ala anhu ibnu Malik radiyallahu ta'ala dañ Anas ibn Nadr mom tamit sahabi la mune Anas ibn Nadr aya bi ñom la doon wax ndax mom lañ ko tuddé mom Anas ibn Nadr ni jaayu Anas la moy Anas ibn Nadr mom lañ tuddé Anas ibn Malik mune radiyallahu ta'ala mune mom aya bi ci ñom la wacc ndax mom moy ni jaayam bobu dañé Uhud dako raw non Badar da baral biñuy dem xex taxul yo djuk nit ñi mo yaangi rasul dafa genn ngir kari Abu Sufyan comme Abu Sufyan mo yor lu marché bisu ki wa makkay comme que sen alal lañu nangu bir makka dakaleen ñu dem yalla nak ne len legi may len autorisation legi ñu défendre sen bop nangu sen alal yaron nabi sallallahu alayhi wasallam kon ne ñu degg ñu ne Abu Sufyan ne joge ni Syrie alalu wa makala ci def ci ngay gele may caravane ta day jaar medina côté medina ñu ne kon yaron rasul sallallahu alayhi wasallam ne kon dañuy genn kari len nangu suñu alal ndax suñu alal yeñu fa kunte da ngay gis ko xamne day yar commerce magasin yu fess del bu waré gaday wa makane ko do ci yobbu 15 ngay yobbu sa épargne bi nga jottona épargne ci dëkk bi gaay ne confisquer les comptes bloqués gelé dara do ngeen ko jël ba bare jël ko buddu ko commerce yaron tou allah salam nak ne kon dañ leen di kar man ngou suñu alal biñu neme di leen kar ñi genn non 300 yoy e calqui biñu genné di leen kari far bir mi Abu Sufyan yépp affaire bi ne ñu ngi leen di kar mom mu jaar tafes teggi yono jaar tafes wa makka nak entre temps ñu dégg ne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam de genn nak ay sahaba radhiyallahu anhu ngir kar sen alal ji Abu Sufyan biñu ko deggé nak ilaillallah xabar bi lañ doon xaar ñi yag nañ leen bëgg doom ñu ñuy provoquer c'est l'occasion mom li ci li c'est l'occasion rêvée ñom Abu Jahl gaay yépp bonkal yépp han waaw ñu né ñom ñepp saway kay bokal yépp né acca ñom umaylatul nukhara acca ci tay rek ñom tay ñi tay ñu défar né après ndax ñom légui nak kon sa umay radhiyallahu ñom biñu génné après dañoo yëgné Abu Sufyan téggé nak ñu né nak par contre wa makka gi ñew nak ñom motax affaire bi ñom xex taxu len wona jox mom nak Anas ibn Nadr radhiyallahu anhu mom biñuy dem non comme que dañ doon kari am deug te yone rasul waxul ni ñepp ñew ñi tonono ki rek ñoo dem mom nak biñ affaire bi après mbir mi ñu nek ak xex la muju doon bañ ñibisi ni mune man de ah badar de rawna mais de bu xex amate yalla dina xam dina ma xam dina xam man jambar gi ma jambar ak lan lay def ci tolu xare après mu commencé wax yu bari après mu nopi ngir baña wax lu upp legui bi pohut amé pohut bi amé legui mom ndax mo ci top après badar pohut ci top mom mu dem bi won bi guerre bi comme ni ko ñep xamé rek du li ñe ñëk gañé après ñi joggé won ñi néwon ci kaw montagne bi wacc Khalid ibn al-Walid contourner mo jité mom ci kangamu Quraysh yi la bokon ta yoy mu contourner dem ray ñom Abdullah ibn Jubayr radhiyallahu anhu ak ñafa déssom xex bi légui victoire bi ñu tourner ci wofé xex bi légui mom affaire bi démé affaire bi ñang affaire bi ñu affaire bi pecc xo deug am yéféré li ray rek mu am ko dajé mom ci sahaba radhiyallahu anhu nako gis ko mom muy dem ci ñom yéféré ci seen biir mu nako fo djëm ana fo djëm mu nako ci ñom la djëm man gis na xétu aljana damay xéñ fi fi ni rek waxu gi bala fi ni ma ngi xétu aljana damay xéñ légi mu dem di xex bañ ray ko gaay nak dañ ko jama ba anas neena sama soxna mom soxna ki bop rakam seuru anas ibn nadr bop radiyallahu ta'ala mom ni bu xamé wa fréram moy baram yi la ko xamé tellement yaram bi yépp dañ ko jama ay flèche bu fepp fess mom baram bi baram yi ci la xamé wéne ki moy rakam ki moy fréram légi nak anas ne ci ñom la ay bi waccion sayidina anas radhiyallahu anhu mu ne ndax dane mom mi nga xam anas ibn nadr bi nga xamne man mom lañ ma tuddé mom ci la ay bi ci ñol la wacc kon lool uhud la won mun min al mu'minin amna ci julit ñi rijalun ay goor te bokku ne ci ñom anas ibn nadr radhiyallahu ta'ala anhu sadaqo ñom ne deggu nañ ma ahadullah alayhi li nga xamne mom lañ digge won ak yalla ne suñu bakkan yi dañ koy wéccio la wax moy né bu jaré ñu wanter ko légui dañ koy wanter ngir diiné jamaas a ñun mom la waja waxon rek taw waxna dëgg ñun mom diiné ji bayyu jaraluñu bayyi nekk bi manki bénn nekk jaraluñu ko ci wax muy mu naan da am lu may def dinañ fexé ba tafat lo ay yo xamné taxawul fenn ngir baña dem ni mom seen bakkan ngay wanter way wanter légui fi gaay jël ko légui ñu né grawul bax mu né kon minal mu'minin amna ci jullit ngir jaalu nay gor sadaqu yo xamné de deggu nañu ma ahadullahi alayhi li nga xamné mom lañ digé won yalla moy sax nek yaronte bi sallam ci xex ak lu situation critique fa minhum amna nak ci ñom man qada nahbu ko xamantene ni deena deena ci moy bakkanam bam ñoon la koy jaay jot jaay na comme ki ñu wax sang wa minhum ta amna ci ñom man yantadir ko xamne mu ngi ci salle d'attente bi di xaar bu occasion di am momi moy jaay bakkanam ci les mêmes conditions wa ma badalu ta ñom den changer wuñu tabdilan ak changer de li yajzi ngir bur yalla li yajzi ngir mo fay allah bur yalla as-sadiqin ñi degg comme ñom bisidqihim ci seenu degg wa yu'adhibum bugal al-munafiqina an-nafiqi nga xamne contrairement ñi ñom digge yeen joxoon dañ ko fossé mune ma mbugal ñoo al-munafiqina insha'a bu ko sobe moy bu nexe yalla subhanahu wa ta'ala nafiqi ginaaw yi ñexe lool mu bayi len ñu de ci ñu bayi len ci nafiq bam ray len moy da len di mbugal mom da duñu dem ñoñ bu duggé safara duñu fa gëna abadan alors mo tax mune insha'a bu ko nexe nak après lool biñ même biñ né daño ki ba out ay gant ba dem après ño xamné dinañ muju tout motax mo né insha bu nexé amna ci ñom motax mo né li nak bo li yajzi allah ngir bur yalla fay as-sadiqina ñi nga xamné daño deggu bi sidiqim ju seen deggu misal anas ibn nadr ويعذب رضي الله عنه ويعذب مغل المنافقين النافقين شعبك صور بايلن بنجيك النافق او يتوب عليهم ولا مو جيغل لين موي مو نانغولن كيب كو خامني توب نغي سي نيو ان الله دغ دغ بور يالا دي كان نيكون نتا دو دنج نيك غفورا اجير ما كون رحيما نو غفورا اجي جيغلا كون رحيما اجير ما كون من ورد الله الذين كفروا لغي موي بالغي جي خيخ بي لا يخ من وا قريش agwa ratafan ak kaw kaw yi sen ben pa kaw kaw yeb mais ñen ci ñom sen ben sen objectif lenn la won moy fay leeru yalla gi yeugul islam lañ bëgguna fay yalla na nak dama non seulement liñ bëggoon amul mais dañoo muju soy moy dañoo muju soy liñ bëggoon amul mune waradda bur yalla dello allah waradda allah bur yalla dello alladheena kafaru ñi nga xamanteni ño weddi muy yeferi muy wa ahzab ko walize bi khayzihim andak asenu tarmer moy la nga xamantene lañ beggoon yalla defo lu len moy ne fay l'islam muñuñ ko lam yanalu khayran moné ñom lañ beggoon amuñu ko lañu beggoon moy moy gañu julliñ yalla ne lolou may lu ñu wax ni lolou ba defalu male ko ta tamit naka ni la rek yéfer yi fa ñu mëna nek lu mu demi bi man nga demé gaay kat ño gaj mais yalla neena fu mi muju wa ya wa wa wal aqibatu lit taqwa de toute façon ak gëm yalla ak ragal yalla moy mujjé mu na kon non la leen delo wa kafallahu al mu'minina al qital yalla fegal nak dulit ni al qital rayante ndax fofu xex bi moy li ñu wax waxon nañ la be passé né yéféri 3 ci dé julit ñi 6 wala 7 lolu moy lolu man ñu lolu moy né confrontation ki frontal amul ay jambar lolu lég lég ñu sanni quelque xej kene mais dama fa ay biñ ne kon sank biñuy wax anas ibn nadar radiyallahu ta'ala ya aisha radiyallahu ta'ala dane talha ibn ubaydillah radiyallahu ta'ala ndax talha bokku na ci yi nga xamanteni ni ci 10 yi nga xamne rasul sallallahu alayhi wasallam dalen ne wax yeen yow aljana nga jëm abu bakr fil janna umar fil janna uthman fil janna ali ñom talha zubair ak sa'd ñoñ ñep saadu nabi waqas ak ñom ak saay ñom talha bobu ya ashara da taa da ne mom de ci ñu la bok da xuhut mo doon dafa defandu yaronata sallallahu alayhi wasallam bañ tag baram tuxu mo tax mu juggi mom amul woon baram loxoy dañ ko dag mo la mom ci ñi nga xamne ñom daño liñu digé won ak yalla def nañu ko mom lolou ndax ba yéfer yi déssé bëgg dañuy faat yaronu sallallahu alayhi wasallam mom dafa ki ba danaka lañ doon door yépp ci kawam la doon dal ak tamit ba nak du ay loxo mom Talha bobu radiyallahu ta'ala anhu wa arda'u an-nabi muné kon nak ñi wa kafallahu tabur yalla wa radda yalla dello ورد الله بور يالا ديلو الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا نيغا خامل ييفر لا موي الاحزاب كواليزي لم ينالوا خيرا لم بغون دي امو نيو وكف الله تتمم مطلوبا مو ف من يوم دو نيو بام وكف الله تبور يالا فغال المؤمنين ويدم يال قتال خير وكان بمكنة الدين الله بور يالا قوي باجدو اكو ام دوله دكو ام كاتم aziz am ko xamanteni ni mom day mo noté mbirum wa anzala bur yalla wati wa anzala alladheena zaharuhum min ahli alkitab min sayasihim wa qadha fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa legi mune legi wa ahzab buñ demé moy deuxième histoire bañ netali won ci banu qurayza jif yi nga xamna ñom ñoo andon ak ñom non nak la suñu borom do wax mu ne wa anzal al ladina zaharuhum bur yalla daldi wacc ñi nga xamantene ni daharu mo do dimbali yefe min ahlul kitab ta bokku ci wa ahlul kitab muy wa banu qurayza nga xamne ñom ñoy ndax ñom ay juif lañu moy ahlul kitab ndax ay juif lañu da ñew yonno won ci ñom téré tawrat min sayasihim yalla jëlu len ci sen sen bir sen tatay yi ñu ko sen fortaleza ndax dañ ko dubbo ñom jappon nañu sen fortaleza yo buñu ñu ñe ken manol len dara yalla ni muy jëlu len fo wa adafa fi qulubihim ar-ru'ba yalla ne ma sanni ci sen bir xol yi ak ti ndax mom la jibril alayhi salatu wassalam waxo ñoom ñewé na fa yow ne ko yow da nga paré ñun wa asaman ñun ñun wa malaaka yi paré bi fekk bobu as-sayyidatu fatima radhiyallahu anha moko do soti do ko ki ngir mu commencé di raxaso ak ti ngir mu sangu appa di ko udul ndox mu ne ko ñun buré yow da nga paré ñun wa asaman paré wu bam ko waxe bam ne kon mu ne ma ngi lay jitu ci ñoom sanni ci seen xol yeuf ci mo da bo ne yalla ne wa qadafa mu ñu sanni fi qulubihim ci seen xol ñoom yahud yu bon yele di wa banu qurayza ar-rumati fariqan ben kurel nak ci ñoom baro xaye taqtulu na yeen julli ñi ngeen leen di ray moy ñan ci rayoon wa tasiru na ngeen japp prisonnier fariqan benen kurel wa awrasakum yalla don lo leen ardakum seen ardahum seen suuf ñoom wa banu qurayza yeen ngeen muddu ko mom comme ka dañoo bëggoon ngeen genn dekk ray dañoo bëggoon ñu massacrer leen ngeen de ngeen ñak ñoom ñu mom suuf ci ta al jazaa'u min jinsil amal ku nekk faaso bo nga jëf buñ lay fay faaso bu mel lool lañuy lay fay mo na mo ne wa awratakum nur yalla dal di len donalo ardahum ñoom seen suuf yee bari yu bon yele di yahudi wa diyarahum ak seen kër yi ñu dekk woon wa amwaluhum ak seen alal wa ardan ak suuf bo xamantene ni suuf yo xamantene ni lam taqo ha yeer dem woon mom tegu ñeen fa seen tan moy mo ki wol leen suuf yo xamantene ni yalla donu no len suuf so xamantene ni yeen dem mom tegu ngeen ci seen tan moy khaybar nga xamne après banu qurayza moy buñ ci ñina 5e année la ci 7e ba ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ubbi khaybar moy fofu tamit ñoomit lañ fa duma waat rek muy ñoom yahud yo yele monagon wa awrathakum mu dal di leen don lo ardo ñoom seen suuf yi ver yoy ci yahud yo ye wa diyarahum ak seen keri nga am na ñoom lañ dekk woon ñoom yenn ci go dekké wa amwalam ak ay al wa amwaluhum ak seen alal yi wa ardan ak suuf lam tabauha bo xamne tekaw ngeen ci seen tank muy khaybar wa kanat nek na am dat masulo den ci nek allah bur ya allah ala kulli shay'in tilaq qadiran ci lo xamne ci lo man la mara ya ayyuha nabi ya yonante bi sallallahu alayhi wa sallam qul li azwajika ya ci ñew ci benen légi nak mu paré ci histoire kon gis na histoire wa ahzab ak wa banu qurayza légi nak muy ñew ci liñ néwon sar bi lay wax ci lolu muy soxna yonnati bi sallalahu alayhi wasallam ak histoire bo xamné da xewon seen da xewon fof ak li nga xamantene ni ñom non lañu ñaka melni yeneen jigeen yi ak tamit kepp ko xamne comme ko xamne ay soxnaay ay ño xamne dañ leena xamé diine ay serigne ñu mel nonu ak borom xam xam ñom seen soxnaay tamit c'est pas n'importe quel soxna moy ne duñu ne ah motax ndax yeen yi ci ñoom day nek lo xamne ñoom duñu ko mëna def ta pourtant sax ñeneen ñi di lañ ko man ñu dul ñoom tekki soxna yaronatou sallam moy buñ defé lo xamantene ni ta ñoom defu ñuko loolu non moy yalla ne buma leen doon buggal kon dama leen di buggal deux fois ndax bo nekké model buñ lay fay bo defé lu baax buñ lay fay dañ la koy doublé bo defé tam loolu non ñu war la buggal tam dañ la koy doublé légi nak ci lay ñew ci histoire yo nga xamné xawon na nek histoire bobu lan la moy ni ñom yorent ñom ummahatul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu lañu ne won ben bis ne yorent bi sallam légui ñom dañoo bëgg ko défal lén moy bu yokku lim lén di jox ak tamit comme ni wa Kisra gis nañ Kisra Kesroves Kaisar ñom seen dëkk yi ñom seen bour yi ñom seen so wa Perse wa César ñom César ñom Romain yi ni seen dëkk yi ñoñu ni ñi yoré seen soxna yi ñun par exemple ñom yebbi bi deuk bi wa c'est normal yaronu sallam amul won ki wul won mais app bi l'islam bi yaato ni kon pour dal mu yokal len defal len yo xamantene outal len dal mbir mi dina neex yeena takkay yek yoy hein voilà bob la won outal len ay takkay yu ki wa valeur yu wanane ñom legi voilà comme ñep legi nak yaronu sallam nak mere won len ci lol ne len ne tok un mois yo xamne ne len dawe tok un mois yo xamne du moppu bayile un mois yo xamne dalena bayi non legui nak histoire bobu le sayyidna umar radhiyallahu ta'ala anhu ñu ne ci sahihi nga xamne mom da ron def mom ak ben ansari on ben ku dekk sahabi bu dekk bo xamne madina lu dekk comme ko ñom dañu ñoroon seeni ligeyu bop waral di sam seeni jurot yoy legi dañ doon def bu ki samé tay keneen ki dem ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam di deglu ñangalem après ci suba ga keneen ki sam keneen ki dem ñukoy awante bu defé bu ngon joté nak ki néwon ci yaronata sallallahu alayhi wasallam day ñew netali hadith yé ak alquran yi wacc ak yoy yépp ak jangalé yi suba mom nak moy sam kenen ki def lool sayna umar radhiyallahu ta'ala néna ben jour ma tok sama kër ni rek ma nek sama kër sama mbokk ansar yi bob ma don awantel nga xam nga lool dañ ci gis na ay mbokk yo xamanteni moy nit julli ni bo nekké sak ko do xam moy sak ko do xam xam nak waxu ñu ne ah comme que man damay ingénieur la wala damay liggéey man conseil man duma sak ko do xam du lolé sak ko do xam xam tek ñu ko xamné day jëli bagage am sax ñu dem ci daara yi waxu ñu ko man nga nek le directeur de la défense là les quartiers les plus chics de Paris ba paré nga nek sak ko do xam xam c'est pas une affaire bi dune gaay il faut moy ki nek ci daara ji mom lañ xamé bu tamil amé ñom lañuy wo ñom ñoy sakku ko dox du ñoon du moy sakku ko dox xam xam ñepp ko mëna do man nga nek le président de la république sax nek sakku ko dox xam xam le plus diplômé de du continent africain wala du continent européen ba paré nek sakku ko dox xam xamu l'islam ndax nit ñi lék lék dañuy fokk né boone sakku ko dox xam xam ñu ngi xalaat ñi nek ci daara ji ay way ñom ñi jang arab yow mi jang français pourquoi yow do exploiter sa affaire yi nga xamne légui budé wolof dañ ni dox déguma yow lepp gi ci wolof légui ñu def nga tok né man duma sax kokku day fonto nit mo la ñom bo nekké ku mel non moy bul doylo rek né man chaque fois comme que man manuma nekk ci serigne bi sa suné kon kouri damaay raw légui sax ñun yoy MP3 yi affaire yaangi ci biir internet légi yitté la laaj yitté gogou nak moy ngay am sa programme bu fixe bo xamantene jour bu nek luma man di démé dina diglu ta ak luma man di xew nak invité ay dañ ma mariage ak anniversaire invité pour dem nani ay mbir ak yoy yépp ci yem buñ ma téré diglu chaque jour dal man 2 heures de temps yi mom dina ko diglu ci sama walu diiné ay leçon yo xamne dama koy deglu par force ak lu man di xew non lañuy amé xam xam méro tok di def di dikkelé tay nga def lu ñew rek yow lu ñew lu présenté wu rek nga randal affaire wara jang ben way ñew ngeen randal cour wara jang téléphone woté ngeen randal kañ ngay jang do xam dara lool mo tax gaay légui yow ay dem ci serigne sax yoy mom da naka mom moy xew bi mom na affaire yépp il suffit bo amé moyen de communication yu bëss yi da ngay mëna am xam xam légui nak yitté bi nak moy le problème c'est là où le bas blesse gaay yi dara la leen jarul lépp ngi ci ordinateur yi téré bo bëgg gis ko audio bo meuna am ci worof ding ko am téré bo soxla presque ding ko am ta gaay tay lañu gina yafous question yu rir yeb tay lu gina bari malgré ni moy bari légui mo ne bimu démé non waji dé kirek rek mu ñew di feug sama buntu seyna omar radata neena maneko maneko lan la ba do romé wa ci rassane rassasiné dañu ñew ndax rassasiné ñom ak ñom ñoo nekkon bra satellite voilà satellite lañuy wax ñoo nekkon satellite romain yi ci côté bob côté ay côté syrie ñu syrie ñam ñoo fa neewon l'empire romain fof la non mais dafa am comme dañuy am ay satellite comme ñu né temps guerre froide amérique dafa am ay satellite pays satellite yo xamné bu amérique mais ñom lañ fa nekkal rek moy luñ bëgg ñom lañuy def légui ñom dañu tekk dañ doon tekk julit ni ak romain yi comme ko ñom ñofa téga légui nak gaay nak julit ni nak doon leen xaar seyna omar ali atam bimu déggé waaji ñew di feug buntu mu ne ko lan la ba du romain yi rassasiné romain yi dañu ñew mu ne ko dédét lu gina graw lolu mo xew mu ne ko yaron nabi sallallahu alayhi wasallam fasena soxna ye néna mo tikko sol sama ki rek genn daw ma ñaan hafsa de mom alko nako legi mu dem fekk ci jakk ji gis dulin ñi nekk ci biira da sahaba yi ñu bari di doy neena ma dem pour gis fi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam nekk ma fekk ben maulaay moy ko xamne ñu sa maula moy ko xamne dañ ko gorel mom la faté won bañu doon dooro commencé maula day tekki ki nekk ki la mom voilà mais day tekki buñ la golé ki nga borel buñ la golé gorélé mu am ben maula bo xamne bu yaronte musa sallam ben sûrement moy ñooñu comme ben xamna mok ñom biral duñ soré muneko fatena turum sax mom muneko waxal ki yaronni musa sallam ñaanal mako permission ne dama bëgg dugg ci neena mom mu dugg ci bir genna ne waxna ko me waxul da neena ma tok ndeke fo bobu ndeke yaronni musa neena ma tok way affaire bi metti ma moy mbir mi dal ma bëgg ci xam lu leer ndax nit ñepp japp nañ né la dafa fa soxna mi ta ban amaguma ci lu leer ci ñepp gi di joy mu delu ci wat nek boy bi moy ki radiyallahu ta'ala ki taxaw ko ki waasam ki nek ci buntu bi ne ko débal nga ne ko Omar ibn al-Khattab mo bëgg ñaan permission ngir dugg mu débal wax ko ko yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena waxna ko boy bi ñewat ne ko waxna ko me waxul dara neena ma togat affaire bi ki wat bu ma jogat ñewat ne ko me demal nga ne ko nga waxat ko mu waxat ko legi bim dawe wax ko yaron rasul sallam waxul dara muy tourni mu ñew wax ko ne ko waxul dara legi neena man ma dem bi may dem non mom mu woma way woma ne ma neena bi ñew neena ma ngi ma ñew mu dugg ci ma gis Abou Bakar radhiyallahu anhu wetam ni ko ñom na neena mané ma dugg nak neena ma gis na yaron nabi sallallahu alayhi wasallam comme nous mara comme ko légui nak mu ne ko légui mu nuyo ne ko da nga fassé sa soxna yi mo dédé fassé wu ma len dé neena ma contane bo xamné légui nak mu wax ko nit ñi ne len ken fa yaron nabi sallallahu alayhi wasallam fassé wu ken la fassé wu légui neena nak legui maneko xolal xara comme que yaron nabi sallam dafa xawor nek ci periode bo xamne neexul non neena xara ba fexé wax lo xamne da koy retard lo wala yu mel non neena mané man dal xaar munako gis nga bo ma gissone dem ak doomu diw moy soxna mu may jema laaj dépasse ñoo da nga doon laaj mu may jema laaj dépasse mo djop ma comme ko aw mako neena makoy jam fi makoy def ni leg yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ne ko waaw ñom ñi tamit ñom lool lañ may laaj dañ may neenañ ma jox leen ñomi dépasse lañ may laaj ci comme lool legi mu muñ ne ko ñomi lool lañ may laaj neena nak man mako daan bima gis yaron nabi sallallahu alaihi wasallam muñ ci histoire bima netal legi neena bimu paré bimu waxé lool mo ne ñom ñi dépasse lañ may laaj neena sayna abou bakkar radhiyallahu anhu dem ci ya aisha diko jam momit fi nako yow gis nga bo fi lajete dépasse bo amate dara lo soxla na nga ñew ci man mais boko lajete dépasse di nga xam sayna omar tamit dem ci ya hafsa on ko ñom moy seen doom ñoo def ko la même chose nako gis nga fi bu fi yonane bi wax sax bu ko lajete 15 bo amate soxla na nga ñew ci man nga laj mo légi da ngay xol xolal imagine ñom li ñu melone ak seen goro yi ak ñu légui ni adina bi mel moy légui mo goro buy joxe des passe nan dom di nan yaay ju nan wala bay mu nan dom di digeen di bo amé bo soxla laaj ma ñom kay dañ nan sax way yow sa waji mom lu tax bu ñu jox lool lañuy wax contraire lé alors que ñom seen bay yi ñoo nan len bo soxla bu laaj ci deuker laaj ñu ñu jox mele ay mom bam ko adina ko weul ba danaka mom ñom ñoy tek sax pression sen doom yi di len sonal ngir nañu sen waaj jox mom nak ñuy jema ut feneen même bu amul di lek ngir jox len ne mom mo len ko jox wallahu almusta'an legi nak histoire bobu nak bim xewé nak ci la nak legi nak nim jexé bim maté 29 jours ya Allah sa dum dugusé ñew ya aisha ne ko mais yow dag ne won dagay tok dagay beru ndax dafa ber won ben ki ben dafa demone fene monoko yow dag ne won dagay def wer te 29 jours nga def monoko ndama monoko wer 29 lu dal ashar wa hakada moy wer 29 lay do leg nak mu nek 30 legi nak bi lol awé nak yalla nak subhanahu wa ta'ala dalen tan lo nak bir mi legi ni la moy soit ngeen dess ci condition yi ndax yonentou musa sallam manon na nek prophète richard motax yalla dako tan lo neena mala jibril dako tan lo ndax mu nek jam yonentou ak jam bo xamne jam ak wala mu nek ko xamne day am alal day nek mu neena ma tan ma laaj jibril nako lan ta ci xalat lan lay def mu nako tan mal nga nek yonentou nek ko xamanteni jam ki ngay doon mo do nek bu mo tan lo da lo mo geul legui yalla ne ko legui dem na affaire li la moy ne affaire bi amatu ya choix ku beug nek ak yow ni nga mel ak ni nga ñaké même boudé yalla mum lay commencer di la oubil yenn moy ne yoyon nabi sallallahu alayhi wasallam la tabu bi nekké makka bi nekké medina c'est pareil nekul ne yalla oubil na ma dëkk yi kon da may changer mode de vie di data teul xom niko gaay defé di yakaka bi mom nim doon dundé nonu la doon dundé da doon tok kërëm fekk te ku bu démon na Seyna Ousmane dama soxla dal mais dama man nañ koy rayal dinam chaque jour mais defu ko dañ doon tok ay wèr seen kër tindu fa nak ku xif lek tandarma nan dox ta tandarma yi ak carton bu fess dem buñ tek fe ku nek di wuti carton ay ñetti tandarma ki ñaar ngeen lek ku xif nan dox lek ñetti tandarma dem teubi wala doxé lenen mu ne ko nak sa situation bi buñu bëggé ñu nek ci ak yow ni buñu bëggul ñu dem légui nak ci lolu nak situation bobu ci lolu non xew xew bobu mom lay wax ni xamna nak lolu dañuy bayyi bo bi di ñew duggu nak ci aya yi ndax wax nañ légui affaire bi après ñu duggu ci aya yi insha Allah taala da lañu xaw guddu bu ko defé ñu mëna jall wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin